seen téere ba di wàcc di naaw di ñëw ba agsi fa lamasuuhu bi aydihim ñu laal ko seeni loxo kenn ku nekk làmb ba wóor ko ne lii aw këyit la fu mu jóge ñu naa ñun kay ñoo toog fii seen ko mu jóge asamaan bi ñëw yàlla ne su loolu amoon du tee la qaala alladina kafaruu ñi weddi yàlla danañu ne in haasa defin wi nekkut illa sixru mubin lu dul njabar gu leer ñoom lépp lu mën a xew rek ak njabar lañ koy teg diggante niti Moussa yi ak niti salawatullahi wasalaamu alayhi ñoom lu xew ak njabar lañ koy teg te loolu wute naa ko njabar insha allahu daañu àgg ca njabar ci biir tabarkalla kon nag yàlla tabaraka wa taala su wàccee kiim taanam li nga xam ne moom la ñu sàkku ci nit ñi mooy ñu xam ne loolu moom daf ko wàcce ngir mu tëralal nit ñi lool yoon la woo xam ne bu na ca jaaree seeni jafañ-jafañ dana dañ ñu tege ci yoon yu nga xam ne mooy yoonu tabaraka wa taala waaye lu dikk rek ñu ne haada lii day sixru njabar la mu binoon gu biir alquran mii dug njabar yonent bi alayhi salatu wasalaam dug jabar kat waxaaloo ñu ne su fekkee yàlla ko yónni lawla nuzila alayhi malakun lawla unzila lu teexoon ñu wàcce alayhi ci yonent bi malakun am malaka waaw ñu ne yàlla daal bi mu ko yónnee dafa war na yón yebalaale menn malaka mu wàcc ànd ak yonent bi alayhi salatu wasalaam nekk ci wetam su ne yàlla ma yónni malaka mi ne dëgg la de ñoom lu lañ bëggoon mi ngi mel ni daal li olof naan bind lettre yóbbu ko bind ab lettre bu jëm Thiès ba pare dugg oto nag passe yóbbu lettre bi waaw loo ci duñ bind yàlla soo yónnee alayhi salatu wasalaam mu nekk nit mu fab am malaka nag teg ci wetam kon kay balaa càgg mu def mission bi benn yónni malaka mi te bàyyi alayhi salatu wasalaam wala mu yónni yónni bi te bàyyi malaka mi waaye boo leen yónni mi ngi mel ni ku bind lettre Thiès ba noppi ngàbbu lettre ba yóbbu ko Thiès wa qaaloo law laa unzila alayhi malaka yàlla ni walaw anzalna malakan bu ñu wàcce woon malaka la xudeel amru mbir mi jeex suñu wàcce woon malaka mbir mi jeex xam ngeen ne yàlla li ko naqari ci ñun su fekkoon am malaka moo fi wàcc kon kay nit ñi faatu bu yàlla ndax malaka amul caaxaan ñaaral ba ñun ku gis malaka faatu ñun de ku gis malaka génn àdduna koo ci gis daal mu nekk ci ab lalam bët yi tàmbalee xulleeku ay mbokkam naan ko papa ndax xàmmee nga ma doom yi jëkkër ji naan najaay xàmmee nga ma ak ma yët la meew nga jëkk-jëkk seen mu xool bët yi ca kaw xamal ne daa gis malaka malaka ma na rocc na rooga bay dem moo tax yàlla ne walaw anzalnaa malakan la ko deel amru bu ñu wàcce woon malaka mbir mi jeex yërëm guñ yàlla yërëm moo tax mu wàcce ci ñun yónent ndax jokkaloo nekk ci diggante nit ak nit moo gën jokkaloo gu nekk ci diggante nit ak malaka nit ak malaka mënuñoo waxtaan ni nga noonu nit ak fas mënuñoo waxtaan aw fas doo ne ko da ngaa xiif du la wax waaw ndax moom mun la wax ne damaa xiif kon jokkaloo yooyu nga xam ne mooy relation yi war a am diggante nit ñi munta nekk ci diggante nit ñeeg doj yi munta nekk ci diggante nit ñeeg bàyyima yi waaye munta nekk ci diggante nit ñi ak malaaka yi nit ñi ñooy jokkaloo bàyyima yi jokkaloo malaaka yi jokkaloo malaaka yi ña ngay waxtaan ci seen biir waaye munuñu waxtaan ak ñun ndax malaaka bu fekkee bu waxtaanee day mel ni ak dënnu dënnu gu dëgër googu bu fi malaaka ñëwoon nañu asalaamualeykum mu ñun fuñ jëm kon fuñ jëm legam dënnu yi ngay dégg muy fenqaloo ci asamaan si di tar yi kenn ku nekk di sàq say nopp benn malaaka bëgg na tuuti ci malaaka yi toll ni pedax suy wax noonu la wax ji di toll waaye léegi su fekkoon ñetti malaaka ñoo ñëw fii kenn ku ne nañu asalaamualeykum li ma wóor mooy kon tey jii ñun ñëpp dañu sonn yàlla wax na dëgg mu ne walaw anzalnaa malakan la ko deel amru mu ñu wàcce woon malaaka ngir mi far jeex suma laa yuusaruuna te kenn du leen xaare naan neg leen ba suba ca saasa rek lay mbiri daa di jeex walaw jaalnaahu malakan mu ne bu ñu ko defoon malaaka moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon du tee la jaalnaahu rajulan dañ koy def nit bu ñu defoon yonent bi mu nekk malaaka dañ koy def nit ndax yéen ngeen mën koo dékku waaw su jógee ci ak malaakaam ñëw ci ak nite ci lañ koy mën a dékku jibril su masaana ñëw ci biir sahaaba yi war leen a jàngal si dara day niru benn waaye ci sahaaba yi addixiyal kalbiya bu ñëwee sahaaba yi jaakaar ni kii mooma mu toog waxtaan ba dem jor mu dem am na benn bis mu def ko sollu weex tàll sollu ñul kóp wala boog kawar gu ñul kóp mu ñëw waxtaan ak ñoom laaj salawatullahi wasalaamu alayhi, lan mooy iman, lan mooy islam, lan mooy ihsan. Ba mu fa jógee lañu daal di, ba mu demee alayhi salatu wasalaam ne leen Jibril la woon moo ñëw doon leen jàngal seen mbirum diine. Muy hadith boo xam ne bi ca qawaidul islaami ji la bokk, al islaamu wal imaanu wal ihsaanu. Kon yàlla nee na walaw jaalnaahu, bu ñu ko defoon malakan muy am malaak, ñu ne waaw. Mu ne la jaalnaahu, kon daa ñu ko def rajulan, mu nekk nit ni yéen. Ba pare nag rajulan nekk góor, ndax yàlla du yónni yonent bu jigéen. Mission bi yonent jigéen attanu ko, yàlla du yónni yonent bu jigéen. Yonent bu jigéen du am mukk mukk mukk ci yonent yi. Wa maa arsalnaa illaa rijaalan nuhaa ilayhim, ay yonent góor rek lay doon, yàlla du yónni yonent bu jigéen mukk. Yonent wala boog jigéen, si nga xam ne fi la wilaayaam yam mooy as siddiqa, si nga xam ne fi la yaayi Mariama yamoon, waaye du ko weesu nag. Kon walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan wala labasnaa alayhim, mu ne kon dañ ko jaxase maa yalbisuuna, li ngeen jaxasoog. Bu doon malaaka dañ koy jaxasoog yéen ba nga xam ne bu ngeen ko gisee da ngeen ko xam. Fa innahum law ra'aw al malaka fi surati al insan qalu haza insan wa laysa bi malakin. Yàlla mu ngoog Ibnu Abbas nee na law ataahum malakum maa ataahum illa fi surati rajulin li annahum laa yastatiuna nasara ila al malaikati min an nur. Ibnu Kasir, malaaka moom amul ci kenn ci ñun ku ko mën a gis, waxtaan ak moom bu nag mujjig la ci ñun ñii nii nii, loolu de amu ci. Xam naa ku ñu gën a féete kaw tuuti moo koy mën, waaye ñun de ñun mënuñu ko. Yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo gisee nag ñu lay wax naan la yàlla daa war na wàcce am malaak ngeen ànd, dañ lay saboote rek. Mu ne ah, mu ne waaw dañ lay saboote, waaye nag bu mu la naqari, ndax walaqad ustu'siya bi rusulin, saboote woon nañ ay yonent. Li nga yor, li nga wax, njàngale mi ku koy def dañ lay saboote. Walaqad ustu'siya bi rusulin, ay yonent ngi nii reetaanoon nañ leen min qablika, lu jiitu ngay ñëw yow. Kon nag buñ la ko defee bu yëbbu nga muñ. Yàlla noonu la mooñee adduna si. Bis boo ne coow ci yoonu yàlla ci ngay door a tàmbalee yëg, nit ñi naan la waaw waaw yow de léegi nangam, yow de léegi nangam. Nit ñi boo àndeek ñoom ca lañ nekk duñ la wax dara, waaye bis boo leen tanee nag ñu tàmbalee coow. Ndax adduna si ñaari géew ñoo fi am, géewuk caaxaan ak géewuk dëgg. Ñi ne ci géewu caaxaan saa boo leen fa bàyyee ñëw ci géewub dëgg, dañ la sànni ay baat naan la waawaaw yow de moom nangam ci nangam. Loolu noonu la yàlla mooñee adduna si ba baa adduna tukki. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi bi muy def lii yàlla ne ko walaqad ustu'siya bi rusulin min qablik, sabooti nañu reetaan nañu ay yonent, waaye fa xaaqa billasina saxiro, mu wàcc ca ña nga xam ne ñoo sabooti minhum ca ñoom, lu wàcc ci ñoom maa kaanu yastaziuna bihi, la nga xam ne moo lañ doon saboote moo wàcc ci ñoom. Ahaata wa nazala bi haulaai al mustaziin bi rusul aaqibatu istizaihim, mu jëntalu la nga xam ne moo lañ doon saboote yonent ya alayhi salatu wasalaam añ boobu moo këpp ci seen kaw. Waaw, saa booy ree nitu yàlla, saa booy ree waayu yàlla, saa booy ree jàngalekatu yàlla, suñu borom subhanahu wa taala def na ba kooku dana la reexaat. Alquran moo wax lu mel noonu nii fal yawma alladhina amanu min alkufar yadhakun ala alaraik yanfurun ansiba alkufaru ma kanu yafalun. Soo dee ree aw nit ci seenu melo, te melowa topp yàlla tax, melowa topp sunnaa tax, suñu borom subhanahu wa taala nee na bu ñu demee yowmal qiyam miñ doon ree danañu ree ñeleen doon ree ba doyal ñu door ay jeexal yëfe. Daañ ci ñëw insha allah, ma nga ca saari ca kanam. Xul waxal nit ñi ne le siro fil ardi, dox leen ci suuf. Mu ngoog baatu xul mi ngi def talxin, mooy mi ngi saj yonent bi alayhi salatu wasalaam ay lay yoo xam ne bu ko waxee rek ku mu weranteel yay la. Xul wax leen ne siro fil ardi, tukki leen. Siro fil ardi, dox leen ci suuf si. Su man suru ngeen xool kayfa kaana aaqibatu lmukazibin, mujjantalu weddikat yàlla yi, nga xool fi ñu mujj. Siro fil ardi, benn oustaz ci ñiy def al adabul arabi littérature daf ne alquran bi mu ne siru fi, mu ne bu yàlla déggoon arab day wax siru alal ardi. Ya salaam, mu ne daa waroon wax siru alal ardi, dox leen ci kaw suuf si. Waaye ginnaaw bi nga xamee ne wax na loolu ben borom xam xam tontu ko ne ko dedet ndax al ard tekki wut ñun fiñ taxaw di ci dox waye bo joge ci ñun jëm kaw bala ardo jeex moy bo deme ba so baye ko do daanu jasibatul ard jeex fa asi bi lay xëc ci suuf ba tax ngay toxi ndax do ma adama so gisee mu jafanu li tax muy toxi moy suuf ci moko ñoddi wat bu la suuf ci ñoddi watu do toxi mukk boy dem ci asaman ci da ngay dem ba fo xani fi duto toxi so waccandi ko duto daanu bu ngeen dee seetaan ñi nga xam ne ñooy ne ci weer waag ñoom seen yooyu da ngeen gis yu mel noonu moo tax kon yàlla bu ne woon siro fil ardi kon loola bukkul ci suuf si waaye su ne siro fil ardi loolu lépp ci suuf si lay bokk tabarkal kon yàlla rek moo dégg arab waaye waaju ji moom moo déggutoon arab tabarkal la yàlla na ko yàlla jubbanti mu ne kon siro fil ardi dox leen ci suuf si suman suro ngeen xool kayfa kaana naka lay nekk aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla soo tukkee fi mu nekk nii rek dugg oto waxul bul sax génn Sénégal duggal oto rek nga seet ñi nekkaloon suñu borom tabaraku taala ca lam doon santaane seet ñi gàntuloon suñu borom tabaraku taala ca lam doon santaane kenn ku nekk nga dem seet ko tabarakalla gane dëkkam gane fa mu nekk wër ko seet ko nga xool loolu yow yaa koy àttel sa bopp daal ni kii moo nekkaloon yàlla kii nekkul yàlla ñaar ñooñu nag seen programme yooyu nag nga jël ca benn bu fekkee bëgg ngaa nekk ni kii nga jël ko bu bëggee nekk ni kii nga jël ko xul wax leen laaj leen ne leen limam ma fi samawati kan moom moom li ci asamaan wal ardi kan moom moom li ci suuf buñ la tontuwul xool nee leen lillahi yàlla moom li ci asamaan yàlla moom li ci suuf yàlla moom i nag kataba ala nafsihi rahma warloona yërmande kataba ala nafsihi arrahma yàlla warloona ci boppam yërmande yàlla yërmandeem moo jiitu meram moo tax mu tudd arrahmani rrahim yàlla lépp loo mën di def ci kaw suuf si teggi fi mu lay jaarloo dutee moom yàlla oxygène bi du geraw déedéet asaani oxydul carbone du geraw déedéet soo nelawee dutee nelaw neex boo wutee xaalis dutee nga am xaalis nuune da nga gis nit mel ko waaye teewul rek yëf yi ñun ñëpp ñu bokk ko amma su fekkee ne dem nañu bi yowmal xiyaam léegi yàlla du daw du doxalati arrahman arrahimi lay jëfandikoo su boobaa ku toñ gis ko yàlla nen la yajmaannakum waat naa ne yàlla dina leen dajale kañ yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ah mu ne waawaaw laa ray ba fii sikki sàkk nekku ci la yajmaannakum yowmal xiyaamati ilaa yowmal xiyaamati dana leen dajale jëmale leen ilaa jëmale leen yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi leen jëmale bisub taxawaay ba moo tax fi ne nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi tàggoo di dem fuuti fan ilaa arab bu ne min mooy day jógee bu ne ilaa dafa jëm fi mu nekk tey jii nga nekk nii am na doomu aadama yoo xam ne tey lañ fi départ di dem boo demoon ci morgo yi fi mu nekk am na koo xam ne léegi lañ ko dugal ndeysaan ci morgo ba am na koo xam ne kii léegi la jóge ca bunt bi na ci ginnaaw hôpital bi ndeysaan duutu départ waaw dernière porte bu fa jógee nag rentré ci dernière porte encore ñaari porte la porte bi nga xam ne da ci sorti pour dem ca morgo ba ndeysaan ak porte bee nga xam ne bu ci duggee mooy porte bàmmeel boobu nga xam ne fa lay dugg fu mu jëm ilaa yowmil xiyaamati bu ñu demee bar sàq na xaar ñu ñëpp di ñu xaar ñun ñii fi nekk di dundee li te xamuñu kañ la ñuy dem mën naa yàgg mën naa ñàkk a yàgg loolu nag moom laa ray ba fii sikki sàkk amu ci ndax man bët bu set ma gis dégg xool ànd ci sax léeg-léeg rob ñu ànd ak benn waay yóbbu ko ba ca fa soree sori génn ko dëkk bi àgg ba foofa gas am pax dugal ko ci biir ñëw ci kër gi daal di togg ay ceeb lekk loolu bët bu set ma gis ko kon nag laa ray ba fii amul sikki sàkk waaye daal allasina xasiru anfusahum ñi perte seen bopp fuhum laa yuminoon du ñu gëm ñi perte seen bopp duñu gëm mukk ne yowmal xiyaamati am na perte sa bopp nag baaxut allasina xasiru anfusahum ñi perte seen bopp seytaane day fexe ba aw doomu aadama perte seen bopp muumatuñ seen bopp xamatuñ seen bopp te ku xamul sa bopp munoo fexe ba xam yàlla seytaane loolu lay def yàlla nee na walahu yàlla moom maa sakana lépp loo xam ne daf ne tekk fi leyli bu guddee walahu yàlla moom it maa sakana lépp lu ne tekk fi nahaari bu bëccëgee su guddee loo fi gis mu ne tekk yàlla moom su bëccëgee lu ne tekk yàlla moom ku moom li ne tekk nag la newul tekk wax nappi. Wa huwa yàlla assamiicu mooy aji dégg ji, yàlla al aliim mooy aji xam ji. Assamiicu mooy aji dégg ji, déggam amul fu mu tàmbalee te du tax mukk. Al aliim mooy aji xam ji, nga xam ne kenn jàngalu ko te du réere dara. Xul ne leen ginnaaw xam naa ne yàlla moomoom li ne tekk su guddee, moom li ne tekk su bëccëgee, te moom mooy assamiicu, te moom mooy al aliimu. Xul laaj leen nag léegi, a gayra allahi, ndax keneen ku dul allah attakhidhu waliya moom lay jël mu nekk sama féeti woo? Ndax danaa jël kenn def ko muy sama yàlla te bàyyi fi yàlla? Xul a gayra allahi attakhidhu waliya. Waxoon naa ne saar bi buy jeex war ngaa xam qadiyatul uluhiya, xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Yàlla faatiri samawaati mooy ki bind asamaan te gisiwu ko fenn ba koppiye ko fa. Faatiri samawaati mooy ki bind asamaan te gisiwu ko fenn koppiye ko fa. Ñun ñu bari ci ñun da nga gis mel ni biir waaye defar ko nga toppandoo ko ca. Loolu sax tax na ba léeg-léeg koom-koom loolu da koy xaw a yàq. Da ngay am say xalaat ba def sa benn mbir, benn waaye gis nga def ko am ca su weccet mu keneen def ko, keneen def ko, ñu bari def ko far mbir ma door a yàqu. Yàlla subhanahu wa taala moom asamaan si gisiwu ko fenn ba toppandoo kookee, te it kenn mënu ko cee toppandoo moom ba def lim def. Yàlla faatiri samawaati ca la yem déedéet, wala ardi ak suuf si it. Wa huwa yàlla yutcimu mooy joxe lekk, wala yutcamu te desu ko jox lekk. Yutcimu ku lekk moo tax nga lekk, wala yutcamu moom du jox kenn mu lekk. Kenn du ko jox mu lekk kon. Yutcimu wala yutcamu moo tax wa ma min dabbatin fi l ardi ja, loolu moo koy tekki mooy lépp luy dukkat yàlla gaddu sa wërsëg. Amul kenn ku gaddul sa bopp sa wërsëg ba wax sa wërsëg naan xajuma ceeg diw xaju ci. Déedéet yàlla yutcimu wala yutcamu, ku lekk mooma te moom kenn du ko jox muy lekk. Moo tax bind na lu ñuy wax kàkkataar. Kàkkataar moo gën a yéex ci li yàlla sàkk, munta dàq kenn ba dab ko. Kàkkataar munta dàq kenn ba dab ko. Kàkkataar mooy loolu nga xam ne bu yéegee ci garab verte ni moom, bu yéegee ci potolampe ñuul ni moom, buy dox ci suuf si mel ni suuf si, lum romb mel ko moom kàkkataar. Dafay yéex a yéex ba kum dàq ku ko dàq dab ko, kum dàq du la dab. Moom kàkkataar moomu nag ginnaaw yàlla yutcimu wala yutcamu, yàlla defal na ko mu am lammiñ woo xam ne lammiñ wi moo gën a gaaw ak melax moom it nag, ndax mu mën a lekk. Su aw weñ dalee sori ko la woon ma ñeenti mètre day talal lammiñ wi rek aw weñ wa rek indiwaat ci gémmiñam, noonu lay def moom kàkkataar. Yàlla yutcimu wala yutcamu, mbott li muy yéex yéex yàlla dina ko wëral lu mu lekk. Ay gunóor bu gunóor yi bu mbott mi nekkee gunóor yi ba noppi nag mbëtt ñëw lekk ko, mbëtt moo mii nit ñëw lekk ko, nit moo mii suuf ñëw lekk ko, suuf moo mii tabarkàlla dellu ci suñu borom subhanahu wa taala. Bi maana yàlla daal yutcimu wala yutcamu moom day joxe ñu lekk, waaye moom kenn du ko jox mu lekk. Xul nee leen comme loolu la inni umirtu dañ maa digal an akuna ma bokk wala ma nekk aw wala man aslama ki njëkk ommatul yàlla subhanahu wa taala. yàlla yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne dañu ne ma naa njëkk ommatu ci li yàlla santaane subhanahu wa taala ku ma déggal ànd ak man. wala takunanna bul nekkit minal mushrikina bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale, bul bokkaale mukk, bul jël mukk lu yàlla man di ko jaare feneen mukk, bul bokkaale sa borom subhanahu wa taala, ndax bokkaale baaxul dafa yàq aw yiw. xul nee leen inni axaafu man damaa ragal, man dee ragal naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, ragal naa lool azaaba yow min mbugul bis boo xam ne azim bis bu rëy, ragal naa suma moyee yàlla bis bu rëy. moo tax bis boobu tax na du ma moy suñu borom subhanahu wa taala. inni axaafu in asaytu rabbi asaaba yow min asim, ragal asaaba yow min asim nag ab frein la ci nit. bëgg aljanna nag moom moomit vitesse la ci nit. oto boo gis muy daw ci dëkk bi it nag ñaar yooyoo tax muy mën a daw, day am vitesse ak ci frein rek. bu amul frein bu yeboo ñu gaare ko fële bu mu daw ci tali bi wóor, bu amul vitesse nag fi mu taxaw du fa jóg. doomu aadama it su amul vitesse amul frein darul muy dem fenn, ndax vitesse bi moo lay yóbbu, frein yi moo lay tax a taxaw. ku amul vitesse amul frein it bu yeboo yow tam nga jóg ci circulation bi. moo tax boo amee sa doom fi ne école ubbi muy jàng, su amee vitesse man na dem ba nekk député, man na nekk ministre, man na sax nekk ab président. Waye su fekkee amul vitesse, su xëyee di daw di dugg ci kër yi, ñu naan kër bàjjana la dem tey, jël leen ko daa daw jàng, bu yeba nga téye mu toog, amul vitesse bu koy tax a mën a jàngi. Naka noonu su amul ay frein it, bu xasee xëy du wàcc jaar ñibbi si rek ca kër ga déedéet. Kon moo tax yàlla tabaraka taala bind sawara ak aljanna, sawara nekk frein nit ñi, aljanna nekk vitesse bi, kenn ku nekkee daw di ca wuti. Yàlla neen man yusrafu anhu, képp koo xam ne walbatil nañ ko yowma isin bu keroog a yowmal xiyaam, ñu walbatil ko anhu ci moom mbugulum yàlla, faqad rahima, yàlla yërëm na ko. Wa man yusrafu anhu yowma isin faqad rahima, képp ko yàlla walbatil mbugulam ma bu yowmal xiyaamee yowmun azim boobee, faqad rahima, kooku yàlla yërëm na ko. Yàlla na yàlla yërëm ñu. Wa zalika, yàlla yërëm la nga dugg aljanna, al fawzul mubin, mooy victoire bu rëy, mooy texe gu rëy. Al fawzu al mubin, mooy texe gu rëy. Mu ñëwaat ci beneen, wa in yamsaska allahu bi durrin, wa in yamsaska, bu la tegee allahu yàlla bi durrin ci lor, fala kaashifa lahu, kenn munu ko muri illa huwa kudul moom. Bu la yàlla ne tegg lor, lor woowee kenn munu koo dindi ku dul yàlla, illa huwa. Foo mën a dem, loo mën a seet, loo mën a def, bu yàlla muriwut loraange googee kenn munu koo dindi. Wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa. Moo tax nga gis ku tëdd ci lalub sukuraat kenn munu koo faj. Waaw, ku tëdd ci lalub sukuraat kenn munu koo faj. Waaw, yafal màggat mbaa faj ku rep, olof ne ne kenn munu ko. Yafal màggat kenn munu ko, faj ku rep kenn munu ko. Wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa huwa. Bu la yàlla tegee lor, kenn munu koo dindi ku dul moom. Wa in yamsaska bi xayrin, su la tegee aw yiwit nag, fa huwa ala kulli shayin qadir, lépp la man, lépp la man. Moo tax ñaar yooyu addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani, loolu la suñu mel ni maam wax tabarakallah radiallahu anhu. Lor ak njariñ ci yàlla subhanahu wa taala lay jóge, du jóge ci ay xarag, ay béyeg, ay garabak, ay cawreeg, ay béjjënag, yooyu du ci jóge tabarakallah. Addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani. Wa in yamsaska allahu, bu la yàlla tegee bi durrin ci lor, fala kaashifa lahu, kenn munu koo muri illa huwa, ku dul yàlla. Wa in yamsaska, bu la laale bi xayrin ci wuyu, fa huwa ala kulli shayin qadir, moom yàlla lépp la man. Lu tax wa huwa, ndaxte yàlla alqaa'iru, mooy ki not fawqa ibadihi, ci kaw jaamam yi. Alqaa'iru mooy ki féete kaw, fawqa ibadihi, ci kaw jaamam yi. Yàlla qaahir la, qahaar tur la ci turam yi moom suñu borom subhanahu wa taala. Moom mooy ki nga xam ne moo not ñëpp, lu waay rëy rëy rëy rëy rëy, lu waay for for for for, lu waay kowe kowe kowe, moom yàlla mi ngi la féetee kaw. Ci dina mas am benn bis mu yebal ku la jël si, yow moomee say mbokk wër la, te duñ xam ki la jël si, duñ ko gis tabarakallah. Wa huwa yàlla alqaahiru fawqa ibadihi, qahaariya googu nag wala qahaariya googu. Tax na ba kum def loolu it, musumaa dem ci benn dëj, ma gis ñenu ay yet naan yàlla moo fi jaar nangam nangam. Déedéet dañuy wax rek alhamdulillah, comme ni saar bi ubbee woon, wala tee ngaa muñ, bu neexoon yàlla mu jëlee la fi, wala bu ko neexoon du fi yem. Yàlla alqaahiru fawqa ibadihi. Wa huwa yàlla alxakim, mooy ko xereñ ci. Alxabir mooy ku dañ kumpëgi, ku dañ kumpëgi. Yàlla mooy alxakim, xakim fi jamii afaalihi, ni muy defee moom du juum moom suñu borom tabaraka taala. Lu nekk fa muy tegee xam na ko, ba bu ko fa tegee ca lay yem, moom mooy alxakim. Alxabir mooy ki nga xam ne moom dara ump ko, moom yàlla dafa dañ kumpa. Olof day wax ne dangaa bañ kumpa, dara nangu wa mu ump la, waaye yàlla moom day koo xam ne ki moom dara ump ko moom suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon yàlla tabaraka taala ci qahaariya googu ak xakim gi mu nekk, yooyu mu boole alqahaar alxakim alxabir, tur yooyu di mottali konte. Moo tax boo ñëwee ci fatiha ngay fekk mu am juróomi aaya, wala boog juróomi tur yàlla yooyu na ci biir, muy allahu arrabu almaliku arrahmanu arrahimu, di mottalante. Loolu mooy tax ba doole ji muy am wala bok moy tax ba jappalo gi muy am leneen lu dul mom du ko jappalo lolou ndax kenn ku ne ci ñun ñaara da ngay am tour wi manké wé ba nga am wi manké wi diiw de ak am xam xam waye ak bon lool ngay deg waye ñu ne diiw de ak tabe waye amul dara wala ñu ne diiw ak barélé waye ak nay ñun ñoy lu ñuy bolé yalla nak mom yi muy bolé day and yi muy bolé mom suñu borom tabaraku taala ci touram yi da fay and and bo xamné bi day jokkolo al khahir al hakim al khabir wala bo demé ci wonte fatiha mu defé ko non tabarakal kon melna ni aksi nañu fi nga xamné fi lañuy yamalé darsi bi inshallah di aya fuk ak jurom ñatt ci suratul an'am di sar bo xamné moy jurom benelu sar di ñaan yalla tabaraku taala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi aljuma ji di ñew ci katunam tabaraku taala wa salatu wassalam ala rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu ñi ngi sant yalla subhanahu wa taala mi nga xamne mo ñu baxé wat bañu delu ci ci tafsir bi tabarakallahu di ñaan yalla na dajé bobu yag ñi ngi won ci suratul an'am muy suratu bi nga xamne moy jurom ñentelu sar bo joge suratul baqara jëm nasi jangon ko ba am ci fukki aya ak jurom ñatt ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir yalla diñu wax fofu ne mom moy ki am doole nat ñep fete kaw lepp lepp nek jamam wa huwa al-hakim mom mo xereñ ba nga xamne du joom al-khabir moy ki nga xamne dara umpu ko te it nekul ku lire journaux pour xamne xew mba deglu walay topi media subhanahu wa ta'ala ñu wara doore tay insha Allah ci aya fuk ak jurom ñent ci suratul an'am ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax qul ayu shay'in akbaru shahada qul Allah shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadha alquran li unzira bikum wa man balagh yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko sar bi ni ngeen ko xame waxon na len ne usnub bi mu waxtaan moy taqrir ak talqin di wax huwa wala mu ne qul te ñaar yeb mu boole ko ca sar bu ñu tuddi ikhlas qul huwa am ngeen ne waxtaan yi wessu wala tafsir bi wessu yalla tabaaraku ta'ala mi ngi won ci tuddu ay dala'il ak barahin yo xamne day woné maggaayam di woné wétu gum wétu ci tambali sarba ba ci ayef ko juroom ñatt fi nak ñu wara tambalé tay mi ngi tuddu xéde ci nga xamne mo gën reey ci kaw suuf di deggal nubuwwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nax bu ñepp andon na yoonent yalla Muhammad du yoonent yalla mom neena man de d'accord na na yonent nga te woor na ma ne yonent nga yalla ne kon bu la ñepp wedde jeur mu lay naqari ndax man mi lay yoon ni nangu na ne mom nga bu ñepp andon nak ne dog yonent nga jant bi ñun ñepp buñ andon taxaw ni jant bi tay feñut te fekk mi ngi na dang su boba ñun liñu wax moy daqku way jant mom mi ngi na dang rek yalla tabaaraku ta'ala bam ci joge tuddu taxawayu kon ñooñu nga xamni ñoy weddi lolu di weddi wahyu biko yalla wahyu subhanahu wa ta'ala ak reccu gu nga xamne dañu ko reccu mu reccu gu metti bu yomul khiyamé ñom ñi nga xamne ñoo weddi won yoni gi ñu yoni yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bi sababu nusulam nenañu kilifay makkay dañu wax bis ne ko ya muhammad ñun gis ñu kenn ko xamni ki d'accord na ci li ngay wax mana ra ahadan yusaddiquka bima taqul min amri risala laaj nañu yahudi nenañu dob yonent laaj nañu nasrani nenañu dob yonent wa legi nak ana lan moy tektale na yow kon legi yonent nga سني برام سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نكو قلتن تلين ay shay'in akbaru shahada ana lan mo gëna reey xéde ci kaw li ngeen xam Mm.